De day that Curly Billy shot down Crazy Sam McGee van The Hollies. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Ik heb er toch een paar keer op moeten oefenen. Een nummer met een hele lange titel. The day that Curly Billy shot down Crazy Sam McGee. Ja, zo gaat hij goed. The Hollies uit de begin jaren 70. Welkom bij de late avond, 20 oktober. Het is net 11 uur geweest. We gaan het laatste uur van jouw dag vullen met relaxte muziek en

En dat was Bad van de band Kiss. Buiten zijn doet goed. In de herfst- en wintermaanden blijft Lydia Maathuis zich verbinden in het groen en met het groen. Aarde doet aarden en kleuren geven inspiratie. En dit speelt zich af in Overschie, maar is natuurlijk overal mogelijk. Nou, waar we het over hebben of waar we op hinten, dat hoor je straks. Want we gaan straks praten met Lydia Maathuis hier in de late avondshow. Maar eerst Kiss You All Over van de band Exile. I've been thinking about you, baby, my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips, I wanna be a fantasy, yeah. I don't know what I'd do without you, baby, don't know where I'd be. You're not just another lover, no, you're everything to me. Every time I'm with you, baby, can't believe it's true. When you lay in my arms and you do the things you do, you can see it in my eyes, I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show how much I love you. You all over and over again. I wanna kiss you all over till the night closes in. Till the night closes in. Stay with me, lay with me, holding me, loving me, baby. Everything you do, 'cause baby, no one does it quite like you. Love you, need you, oh baby. Inspiratiesessies in het groen en Lydia Maathuis van Op Je Geluk weet daar meer van. Welkom Lydia. Dankjewel. Lydia, die informatiebijeenkomst of die informatiesessie en inspiratiesessie die was onlangs. Maar er zijn meer inspiratiesessies in het algemeen. Voor wie zijn die? Die inspiratiesessies zijn eigenlijk voor mensen die zorgen. En nou ja, mensen die zorgen, die noemen we dan mantelzorger. Maar mensen willen niet heel vaak die mantelzorger, of willen vaak niet mantelzorger genoemd worden. Waarom niet eigenlijk? Omdat ze het gewoon vinden dat ze voor iemand zorgen. Ja. Wat hebben zij nou nodig om het hoofd boven water te houden? Want er zijn toch wel veel helpenden die niet iemand in de steek willen laten, want dan voelen ze zich slecht. Maar als ze het wel doen, laten ze een beetje zichzelf in de steek of hun gezin. Wat hebben zij nou nodig, denk je? Nou, ze hebben eigenlijk aanmoediging nodig om te komen. En het zichzelf te gunnen dat ze even tijd voor zichzelf nemen. Dat ze lief zijn voor zichzelf. Zonder schuldgevoel. Juist. En dit doen we nu sinds... Dit doe ik overigens in samenspel of in samenwerking met WMO Radar Overschie. Samen met de mantelzorgcoach. En wij zijn mensen gaan uitnodigen om te komen. Om tijd voor zichzelf vrij te maken. Hebben ze wel een beeld allemaal, die mantelzorgers? Niet die allemaal. Helpende? Omdat je praat dan eigenlijk over een soort van labeling. Dat je dus jezelf mantelzorger noemt. En dat doen mensen dus niet zo heel graag zoals ik net benoemde. Dus door met elkaar actief te zijn en ook te laten zien wat we doen... zie je dat mensen toch wel zeggen, hey, hier wil ik wel bij horen. Dit vind ik wel leuk. Ja, horen ze het misschien ook wel eens via bijvoorbeeld de wijkverpleging... dat die ziet, er is altijd een bepaalde tante of een oom die daar helpt. Ja. Ja. Je hebt elkaar nodig natuurlijk in het sociale netwerk. Dus zo komen mensen met ons in aanmerking of wij juist met de mensen. En dan vragen we ze erbij. En deze inspiratiesessies zijn sinds januari 2025, dit jaar dus. En wat leuk is dat het een soort van groeimodel is. Want eerst was het heel twijfelachtig of je jezelf even tijd gaf. Maar het was toch wel fijn en het was toch wel gezellig andere mensen te ontmoeten en lekker even koffie te drinken met iets lekkers erbij. En nu maakt men graag tijd voor zichzelf, want die mensen komen ook steeds weer terug. Dus er komt ook een kennismaking tussen mensen die elkaar eigenlijk niet kennen, maar wel in hetzelfde schuitje zitten. Ieder zorgt wel voor iemand anders en op een andere manier. Maar de gemeenschappelijke delen is, wij zorgen voor iemand. En vanuit welke expertise doe jij dit eigenlijk? Ik ben seniorencoach en mantelzorgcoach. En dus vanuit die expertise. En dat doe ik ook echt in een hele fijne samenwerking met de mantelzorgcoach in Overschie. Omdat wij dit beide heel belangrijk vinden. En we bundelen onze krachten. En is dat fijn, mantelcoach zijn van ouderen of helpende? Het kunnen ook jongere mensen zijn natuurlijk. Want ook jonge mensen zijn mantelzorgers. Ja, ik vind het zeer waardevol. Want je bent toch een beetje een kompas wat ook weer naast de persoon loopt die zorgt. Die heeft namelijk ook zorg nodig. En ze hebben heel erg de neiging om te zeggen, maak je mij niet druk om mij, want ik red het wel. En terwijl ze dat zeggen, zie je ze soms een beetje kopje ondergaan. Dus ik vind het heel waardevol juist om deze mensen te ondersteunen. Ja, dat is, lijkt me ook best wel logisch eigenlijk. Er komen meer sessies aan. Allemaal dezelfde insteek. Ja, wel met het doen en het zorgen voor jezelf. Met je eigen hart. Wij eindigen ook altijd met wat schrijf je op in jouw hart. Letterlijk een hart. En daar komt steeds meer in te staan. Ik kom hier naartoe. Ik doe leuke dingen. Ik zorg goed voor mezelf. Dus die rode draad van het hart, dat zit er helemaal in. En dat zal er zeker in blijven. Ik zeg ophangen bij de spiegel. Dat is ook zo. En hij hangt ook op bij mensen. Dat is heel erg leuk. Even tot slot de informatie. Voor wie, dat hebben we helemaal helder. Het is voor helpenden of mantelzorgers. Waar? Ja, dat kan overal, maar dit betreft Overschie. Oké. En wanneer? Dat is om de 2 maanden ongeveer. Maar ik zou daar eigenlijk, als mensen geïnteresseerd zijn, willen zeggen, neem even contact op met mij. Dat is de kortste lijn. En dat mag via mijn e-mailadres lydia@opjegeluk.nl. En dan stemmen we gewoon de datum even af en waar het is. Duidelijk. Ik wil je hartelijk bedanken, Lydia Maathuis, voor je inspirerende informatie over inspiratiesessies voor helpende of mantelzorgers. Dank je wel. Il y aura 100 000 chansons. Quand viendra le temps des 100 000 saisons, 100 000 amoureux pareils à nous deux dans le lit doux de la terre, 100 000 chansons rien. Et des bateaux étoilés. cent mille chansons. Quand viendra le temps des cent mille saisons, cent mille maisons gravées à ton nom parmi les moissons de la terre, cent mille chansons rien qu'à nous, cent mille horizons devant nous partagés. Middernacht, de late avond. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. There's no hurry, don't you worry, we can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Never loved nobody the way that I love you. We're alone now, you don't know how long I've wanted to. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Country Western in de late avond. Ja, waarom ook niet? Het was Your Man van Josh Turner. En daarvoor het Franstalige Cent Mille Chansons uit 1968 van natuurlijk Frida Bokkora. Zometeen gaat Tera Cox praten met Edwin Stam. Hij bestudeert en ondersteunt de menselijke ontwikkeling. En dat doet hij met gebruik van slimme technologie. Nou, wat dat inhoudt, horen we straks. Eerst Al Jarreau, We're in This Love Together. Edwin Stam is organisatiebegeleider en senior adviseur bij het ministerie van Defensie. Edwin, fijn dat je bij ons aan tafel zit. Dankjewel. Het ministerie van Defensie, volop in het nieuws trouwens op dit moment. En ik denk ook vooral in ontwikkeling. Je hebt natuurlijk de technologische kant en de organisatiekant. Welk facet van Defensie betreft nou jouw werkveld? Ik ben werkzaam in het informatie- en technologie-domein van Defensie. Daarnaast heb je nog twee andere domeinen die ik toch wel even wil noemen. Dat het niet alleen, het is geen IT-bedrijf, Defensie. Defensie staat voor beschermen wat ons dierbaar is. En dan heb je drie takken van sport, drie domeinen. Dat is informatietechnologie, waar ik dan onderdeel van ben. Je hebt materiaal en logistiek. Dat zijn dus de tanks, de voertuigen, de vliegtuigen, schepen enzovoort. En je hebt ook vastgoed, gewoon de gebouwen. Ja. We hebben dus natuurlijk ook de landmacht, de luchtmacht, de marine en de marechaussee. Dat zijn in feite de partijen, wat de operationele commando's. Goed dat je dat aanstipt waar we het voor doen. Ja, ik ben een ondersteunende afdeling. Nou ja, daar zien de gewone mensen, de leken onder ons natuurlijk het meeste van. Ja. Wat wil jij bijdragen aan Defensie? Heb je daar nog een diepere gedachte over? Defensie zie ik zelf. Dat is een persoonlijke drijfveer ook bij Defensie. Werkzaam te zijn is een situatie scheppen waar partijen genegen zijn om met elkaar in gesprek te gaan. En daar zijn af en toe militairen voor nodig om, hoe zou ik het zeggen, dan heb ik het wat breder dan Nederland of Europa. Het zijn partijen die pas aan tafel gaan als je wat militairen meebrengt. Ja. Je bedoelt dat je dan enige druk wilt zetten daarmee? Om het gesprek te stimuleren? Ja, dat is dan word je serieus genomen. In een aantal. In Nederland hoeft dat niet zo, weet je wel. Militairen meenemen. Maar er zijn landen waar dat toch wel helpt om met een aantal militairen binnen te stappen. Ja, en kan je één voorbeeldje concreet eruit lichten? Waar kan iemand nou onbewust onbekwaam in zijn, bijvoorbeeld? Dus bijvoorbeeld communicatie in het aanspreken van je collega's. Het aanspreken, want uiteindelijk heb je vier stappen. Dus uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken. En juist die laatste stap, je collega's en ook jezelf tijdig aanspreken. Als je ziet dat dingen gewoon niet lekker lopen. Dat vraagt wel een zekere moed ook trouwens. En daar dien je wel in gecoacht te worden. Ja, nou ga je het doorontwikkelen. Dus men is al misschien op een zeker niveau beland. Dat is per team, per afdeling, organisatie verschillend. Dus er zijn. Het is ook wel even goed opletten van waar je dan binnen Defensie terechtkomt. Partijen die op level 1 staan, maar ook partijen die op 4 staan of zelfs op 5. Als je bij de commando's binnenstapt, dan kom je heel snel heel hoog niveau terecht. Maar als je gewoon een beleidsafdeling in Den Haag binnenstapt, dan kom je heel snel 1 tegen of zo. Ik ben wel blij met het niveau van de commando's trouwens. Ja. Wanneer ben jij tevreden? Want iedereen op niveau 4 is misschien wat hoog gegrepen. Ja, dat is inderdaad de gesprekken die ik ook aanga, maar ook met afdelingsmanagers kolonels. Dat is dan dat kost ook tijd en geld om daar te komen op een bepaald niveau. Van 1 naar 3 en naar 4, weet je wel. En ook om daar te blijven trouwens. Het is waarschijnlijk ook een dynamisch geheel. Je moet het blijven updaten. Je moet het blijven updaten. Wel. Het is niet één keer, we zijn er. We kunnen weer vissen. Het is voortdurend werken om dat niveau vast te houden. Want er komen ook nieuwe mensen bij en er gaan mensen weg. Dus het is best wel een stap. En je kan inderdaad in samenspraak beslissen van wij blijven op niveau 3. We gaan niet naar 4 als afdeling, want dat past dan ook weer in het collectief. Het is eventjes, ik zet hem even hoog, die lat. En ik verwacht niet dat iedereen per se goed op 4 terechtkomt. Maar als je heel veel afdelingen op 1 en 2 niet, op dat liggen en kruipen, dat babyniveau, vinden mensen af en toe niet dat leuk. Dat moet je niet hebben. Dat moet niet hebben, nee. Het is ook er zit ook een scherp randje aan. Ja, dat is wel een punt van het kan helpen, maar ik hoor ook op mensen van een beetje het is wel een vriendjespolitiek, dat is wel een term die je kan bezigen. En het is een fact of life en ik ben er zelf sta er gereserveerd tegenover. Laat ik het even zo stellen, vriendjes. Ik denk ook dat je er alert op moet zijn. Ja. Nou ben je ook nog organisatiebegeleider naast senior adviseur. Ja. Betekent dat je ook andere organisaties begeleidt? Die heb ik even op een laag pitje gezet. Ik ben nog wel dagelijks aan het publiceren op LinkedIn. Dat helpt mij ook om buiten Defensie wat prikkels te krijgen van andere organisaties. Alleen geen klanten meer. Defensie, dat vraagt u toch wel alle aandacht. Nou, daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee, Edwin. Je bent makkelijk te vinden op LinkedIn. Edwin Stam. En zeker als het gaat om Defensie, je vindt je meteen. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Edwin Stam, voor je toelichting op je werk als senior adviseur bij het ministerie van Defensie. Van Maastricht tot Den Helder. Ademt leven in een zee van groen, weiden, dijken en rivieren, een kleur voor ieder seizoen. De zon brandt boven de velden, je voelt de zomer als een warme zon. De hele wereld komt naar buiten, blootvoets. En we zijn wie we zijn en we doen wat we doen. het zwarte ijs onder een wolkenzee. Een rij een slanke populieren. Het beeld sleept ons allemaal mee. No! De muzikale familie The Corrs, de broer en zussen met het nummer Runaway. En ik word er altijd wel een beetje vrolijk van. En daarvoor het Nederlandstalige nummer We zijn wie we zijn van Tilau. En dat nummer werd oorspronkelijk gemaakt voor een reclamecampagne. En omdat de spot zo goed werd ontvangen en het lied veel reacties losmaakte, besloten Tilau en het platenlabel het nummer officieel uit te brengen als een single. Tilau met We zijn wie we zijn. Zometeen in Gallery 158 was onlangs de tentoonstelling Schoenverhalen te zien. Omdat in het pand van de Gallery jarenlang de bekende Van den Hoven schoenmode was gevestigd, wilde galleryhoudster Margie Geerlings de persoonlijke verhalen die schoenen in zich dragen in deze voormalige schoenenwinkel laten zien in woord en beeld. Daarover straks meer. Herman de Bruin gaat met Margie praten. Maar eerst Olivia Dien met Man I Need. We gaan in dit onderwerp praten over de tentoonstelling Schoenverhalen. En wat schoenverhalen zijn, dat zijn, ik lees even voor, persoonlijke verhalen die schoenen in zich dragen in deze voormalige schoenenwinkel. Nou, dat vergt wat uitleg, denk ik. En Margie Geerlings is in de studio om daar iets over te vertellen, over schoenen. Margie, welkom. Ja, dankjewel. Ja, is dat zo? Hebben schoenen persoonlijke verhalen? Ja, zeker. Schoenen die dragen je het leven door. Hè? Oh ja, dat en is je hebt je eerste schoenen, je hebt je laatste schoenen. Sommige mensen kopen natuurlijk hele mooie schoenen voor een feest of voor een bruiloft. Of gaan de Camino wandelen op bijzondere schoenen. Ja, ja, dus het heeft heel veel aspecten, schoenen. Precies. Waar je denkt, nou ja, het is iets wat je aantrekt en 's avonds weer uittrekt. Dat is het dan, maar het is meer. Het is heel veel. Nou ja, ik merkte dus toen ik 7 jaar geleden op de Hoogstraat kwam in de voormalige schoenenwinkel van Van den Hoven. Oh ja. Toen kwamen al verschillende mensen op mijn pad die daar altijd hun schoenen kochten en mij mooie verhalen brachten. Mm-hmm. En toen dacht ik al, hey, dat is mooi wat hier allemaal aan verhalen ligt. En ik kwam Abdelkader Benali, die had een of heeft een gesproken column bij OVT, de VPRO. Ja, klopt. En die vertelde dat hij altijd zijn schoenen kocht in deze schoenenwinkel waar nu mijn galerie zit. Dus toen dacht ik, hey, daar zit een verhaal in. Daar zit een verhaal in. Al het eerste schoenenverhaal van de kleine Abdelkader die 2 keer per jaar zijn schoenen op de Hoogstraat in Schiedam kocht. Ja, ja, want hij woont hier, hè? Nee. Hij woont in Amsterdam, maar hij is opgegroeid in Rotterdam. Opgegroeid in Rotterdam. En dan kwam hij hier op schoenen te kopen. Ja, want zijn vader was ook ondernemer. Die had een slagerij, Slagerij Benali, op de Kruiskade. Oké. En de koopavonden zijn natuurlijk verschillend van Rotterdam en Schiedam. Mm-hmm. Dus als het hier koopavond is, dat was natuurlijk perfect voor de ondernemers Rotterdam. Ja. Om hier je schoenen te gaan kopen. Ja, inderdaad. Zo komt dat. Maar daardoor ben je ook gekomen tot die tentoonstelling over schoenverhalen dus. Ja, ja, eigenlijk, dat is wel heel leuk, zei Abdelkader. Joh, Martje, daar moeten we iets mee doen met die schoenen. En, maar ja, toen kwam de coronapandemie. Toen wij elkaar voordat wij elkaar ontmoetten. En toen waren er natuurlijk andere prioriteiten. Ja, klopt. En nu in het kader van 750 jaar Schiedam, dachten we, hey, hoe mooi is het als we nu schoenverhalen op gaan halen bij Schiedammers en daar een tentoonstelling mee gaan maken. Ja, en dat is gelukt. Ja. Ja. Maar zie je dan alleen schoenen en wat voor soort schoenen? Het is geen schoenenwinkel waar de schoenen uitgestald zijn of in de dozen zitten. Nou, dat is het leuke. Heel veel mensen wandelen nu langs de galerie en denken, oh, het is nu een schoenenwinkel. Omdat ik heb natuurlijk heel veel schoenen laten we zien. Ja. En je kunt wel schoenen bij mij kopen, want ik heb een sponsoring van Cruijff. En die schoenen die ik gesponsord gekregen heb, die zijn beschilderd door kunstenaars. Kijk, dan komt de kunst naar voren. Ja, precies. Ja. En mensen kunnen een bod uitbrengen op de schoenen die ze mooi vinden, gaaf vinden. Of gewoon omdat ze het goede doel ondersteunen. Mm-hmm. En die kunnen dus die schoenen kopen door een bod uit te brengen. En de opbrengst van de schoenen, die gaan naar oorlogskinderen in Oekraïne en Gaza. Omdat ik vind dat we die kinderen ook weer verder moeten helpen. Dat zij straks ook weer een nieuw pad kunnen begaan in de wereld. En zo is op de tentoonstelling schoenverhalen, veel meer verhalen achter schoenen te zien. Want dat verwacht je niet zo gauw als je schoenen ziet dat je denkt, daar zit een verhaal achter. Nee, precies, want dit zijn nieuwe schoentjes. Mm-hmm. Die hadden ze ook kunnen weggeven aan de kringloopwinkel of op Koningsdag kunnen verkopen. Dan had niemand het verhaal geweten. Nee, maar er zit ook emotie achter. Daarom is het zo goed bewaard gebleven natuurlijk. Precies. Zo zijn er meer verhalen in de galerie te vinden. Ja. Dus hou de website in de gaten, Galerie 158. Mm-hmm. En mensen zijn al van harte welkom om te komen kijken. Ja. Oké, dankjewel voor dit prachtige gesprek over de schoenverhalen. En er zit veel meer achter, zei ik al, dan je zo op het eerste gezicht denkt. Margie Geelings, verbindende kracht achter Galerie 158. Dankjewel. There's nowhere Samen met de spinners I'll Be Around en de schoenenverhalen komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 20 oktober. Morgenavond zitten we hier weer en dan is Bert de Wolf hier in de studio. En die heeft ook weer de prettige muziek en een mooie onderwerp uit de regio van Zuid-Holland. Dat allemaal tussen 11 en middernacht. Ik ga je wel tussenwensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. Kijk eens op www.lateavond.nl. Like en deel onze Facebookpagina. De late avond. Wij gaan eruit met Maggie Rogers. En laat een lichtje aan. Welterusten en tot volgende week maandag. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.